Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 13 lipca, minęła północ. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Politycy podsumowują dwudniowy szczyt NATO w Wilnie. Ukraina mówi, że rezultaty są dobre, ale nie idealne. Jesienne wybory parlamentarne w Polsce mogą być narażone na próby rosyjskiej ingerencji, uważa prezydent Andrzej Duda. Mural z wizerunkiem i wierszem Wisławy Szymborskiej odsłonięto w Słupsku. Dobre, ale nie idealne. Tak rezultaty zakończonego w Wilnie szczytu NATO ocenia prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski był gościem drugiego dnia obrad, a wsparcie dla Ukrainy było głównym tematem rozmów. Wbrew oczekiwaniom Kijowa, sojusz nie dał Ukrainie żadnych perspektyw czasowych, w których mogłaby ona zostać przyjęta do NATO. O szczegółach z Wilna Wojciech Cegielski. W deklaracji końcowej szczytu znalazł się zapis, że Ukraina zostanie członkiem NATO, gdy pozwolą na to warunki. Stwierdzenie takie nie zostało jednak sprecyzowane. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie krył, że nie jest to dla niego satysfakcjonujące. Możemy konstatować, że rezultaty szczytu NATO są dobre, ale gdybyśmy otrzymali zaproszenie do członkostwa, byłyby idealne. Szef sojuszu Jens Stoltenberg przekonywał, że Ukraina i tak jest znacznie bliżej NATO, bo wyjeżdża z Wilna z przyspieszoną procedurą akcesyjną i wieloletnim planem wspierania finansowego armii przez Zachód. Polski prezydent Andrzej Duda mówił w czasie szczytu, że liczył na więcej. Uważam, że ta deklaracja jest absolutnie niewystarczająca. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu wiadomo było, że podczas tego spotkania Ukraina nie dostanie zaproszenia do NATO, bo jest w trakcie wojny, a to byłoby niezgodne z traktatami natowskimi. Z Wilna Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Ustaleniom szczytu NATO będzie poświęcone posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Rozpocznie się o 14:30. Prezydent Andrzej Duda chce poznać opinię czołowych polityków na ten temat. Zbliżające się wybory parlamentarne w Polsce mogą być narażone na próby rosyjskiej ingerencji, uważa prezydent. W rozmowie w TVP Info podkreślił, że służby specjalne w naszym kraju monitorują sytuację, m.in. w cyberprzestrzeni, w kontekście ewentualnych wpływów na kampanię wyborczą oraz na sam przebieg wyborów. Dzisiaj mamy wojnę na Ukrainie, wspieramy Ukrainę. Tym podmiotem, który jest agresorem, tam jest Federacja Rosyjska. Rosjanie mają bardzo silne zespoły hakerskie, to nie jest żadna tajemnica, i bardzo sprawne służby. W związku z powyższym można się tutaj liczyć z różnymi działaniami z ich strony. Zresztą nie bylibyśmy pierwszym państwem, które miałoby z tym problemy, bo przecież o próbach wpływania na wybory mówi się w wielu krajach. W Stanach Zjednoczonych była mowa o tym, we Francji była mowa o tym, więc tutaj to niebezpieczeństwo jest rzeczywiście duże. Prezydent podkreślił, że polskie służby muszą być nastawione na przeciwdziałanie takim zagrożeniom. Do połowy października w oddziale Instytutu Pileckiego w Berlinie prezentowana jest wystawa o rzezi mieszkańców warszawskiej Woli w 1944 roku, największej zbrodni na polskiej ludności cywilnej w naszych dziejach. Rzecznik berlińskiej placówki Patryk Szostak powiedział Polskiemu Radiu, że wystawa cieszy się niesłabnącym uznaniem. Patryk Szostak przyznał, że niektórzy dopiero podczas zwiedzania wystawy dowiadują się o tuszowanych wstydliwie plamach w biografiach inspiratorów wspomnianej zbrodni. Część z nich może słyszała o rzezi Woli, ale nie znała tej całej historii Reinefarta i też przede wszystkim, jak bardzo krwawa rzeź to była jedna z najbardziej krwawych w czasie II wojny światowej, tak naprawdę w XX wieku też na ziemi europejskiej. Rzecznik Instytutu Pileckiego dodał, że wystawa cieszy się też sporym zainteresowaniem wśród uczniów, gdyż dotyczy ona wątków historii, które w niemieckim systemie edukacyjnym bywają często pomijane. Spośród niemieckich zbrodniarzy w okupowanej Warszawie jedno nazwisko zapisało się szczególnie brudną plamą w historii, Heinza Reinefarta. Polakom kojarzy się ono z bezwzględną brutalnością podczas tłumienia powstania warszawskiego. Po wojnie nazista był m.in. posłem do Landtagu w Szlezwiku-Holsztynie. Mimo starań wymiaru sprawiedliwości nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Słupsku odsłonięto mural poświęcony Wisławie Szymborskiej. Powstał na dużej ścianie kamienicy przy ulicy Kołłątaja. To portret poetki oraz fragment jej wiersza pod tytułem Dłoń. Mural powstał w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin noblistki, mówi wiceprezydent Słupska Marta Makuch. Na muralu poza piękną Wisławą Szymborską, taką, którą chyba najbardziej pamiętamy wszyscy w kapelusiku, uśmiechniętą, z takim właśnie tajemniczym uśmiechem, do tego portretu wiersz pod tytułem Dłoń. Wiersz, który myślę, że jest uderzający, choć krótki, prosty, zresztą tak pisała też Szymborska. Wisława Szymborska jest autorką 13 tomów poetyckich, laureatką Literackiej Nagrody Nobla. Jej wiersze przetłumaczono na ponad 40 języków. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek zapowiada się deszczowy, z zachmurzeniem umiarkowanym i dużym. Na południu i południowym wschodzie kraju spodziewane są burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 24 do 28 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w regionach podgórskich, tam około 21 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Mam 18 lat i co dalej? Może wielka kariera. Przynajmniej trójka to wróży. Mam nadzieję, że muzyka będzie mi towarzyszyć do końca życia. Dlatego on, laureat Nagród Publiczności i naszej na tegorocznym festiwalu w Opolu, pojawi się podczas Listy Przebojów Trójki. I to jest ogromny zaszczyt. Lista Przebojów z Janem Majewskim, młodym i utalentowanym artystą, już w piątek. Zapraszamy. Piotr Fira. Początek audycji o 19. Autopromocja. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór, kłania się Tomasz Zapert wraz z wydawcą audycji panem Jackiem Pietrasikiem oraz jej realizatorką panią Grażyną Mazurczak, a państwa i moim gościem jest pan Stanisław Stolarczyk. Witam serdecznie pana, witam serdecznie radiosłuchaczy. Porozmawiamy o Kanadzie, w kontekście Polonii, Polonusów, o polskich śladach w tym rozległym kraju. Pan Stanisław niedawno opublikował książkę Polacy w Kanadzie, historia grobami pisana. Opublikowana została ona nakładem Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika. Opublikowana, co godne podkreślenia, zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim, który jest dominującym językiem w kraju klonowego liścia, z wyjątkiem prowincji Quebec. Zgadza się? Zgadza się, wszystko się zgadza. Tak. Ja mam, jeśli myślę o Kanadzie, to mam takie skojarzenie dla, no po pierwsze Kanada pachnąca żywicą, Arkadiego Fiedlera, książka sprzed wielu dekad. Drugie to taki książki pisane w Kanadzie, trochę o Polonii, trochę o enklawie ukraińskiej. Taki tryptyk Jarosława Abramowa-Neverlego, który w Kanadzie mieszka od roku 85 w Toronto. Mój bardzo serdeczny przyjaciel. To pan wszystko wie. Nawiało nam burzę, granice Sokoła. Pan Zdzik w Kanadzie przede wszystkim. I pan Zdzik w Kanadzie jeszcze tak. Wcześniej, te felietony, tak. Ale potem jeszcze napisał te trzy właśnie. Nawiało nam burzę, granice Sokoła i młyn w piekarni. On to wyjechał, że tak powiem, w latach 85 za żoną, która dostała stypendium naukowe, a pan bardziej dramatycznych historycznie okolicznościach znalazł się na zachodzie za żelazną kurtyną. Jak to było, panie Stanisławie? Było to tak, że mnie stan wojenny został w Londynie. Podpisałem wtedy umowę wydawniczą na napisanie książki. Wtedy taka była modne wyjazdy, że starało się o tak zwaną promesę dewizową, czyli $100 amerykańskich. I później była to podstawa do starania się o wydanie paszportu. I wspólnie z Januszem Rygielskim, z którym byliśmy związani przez miłość do gór, podpisaliśmy umowę wydawniczą w sporcie i turystyce. Europa, w górach Europy za $100. Taki Bedeker przewodnik? Taki właśnie przewodnik. Chcieliśmy pokazać, że można za te $100 nie tylko pojechać na przykład do Paryża, czy Londynu, czy tam na przykład do Kopenhagi, tylko że można również powłóczyć się troszeczkę i pozwiedzać góry w Europie. I mnie przypadły góry Szkocji i Islandia. To było moje marzenie i do dzisiaj jest to moim marzeniem. Niezrealizowane jeszcze? Jeszcze niezrealizowane, tak. I wyjechałem do Londynu i w Londynie zastał mnie stan wojenny. Później oczywiście ten stan wojenny się przedłużał i po prostu postanowiłem, że... Skorzysta pan z okazji. Jakby. Skorzystam z okazji. Wybrania wolności, o, tak to się określało? Tak to się wtedy określało, tak. Chociaż przyznam szczerze, że ja sobie nigdy nie wyobrażałem życia poza Polską. Nie widział się pan roli takiego emigranta jakiegoś? Nie, nigdy. Nigdy. Ale po prostu postanowiłem pojechać do tej Kanady. Piękne góry przecież, góry skaliste, prawda? Rozległy kraj. Magnetyczna ta książka, że pachnie żywicą ta Kanada przecież, prawda? W związku z powyższym, zapachniało mi Kanadą. I poszedłem do ambasady kanadyjskiej w Londynie. A jako, że z pierwszego wykształcenia ja jestem geologiem, bo kończyłem Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, to schowałem bardzo głęboko swoje zainteresowania i swoją pasję dziennikarską, a stwierdziłem, że Kanada z całą pewnością będzie potrzebowała geologów. I tak faktycznie... Bo jeszcze był niezbadana w znacznej mierze, tak? Naturalnie. I tak to się właśnie potoczyło, że otrzymałem tak zwaną wizę niezależnego emigranta, DC-4, to pamiętam. I wylądowałem wtedy w Montrealu. I pracę w swoim zawodzie pan znalazł tam? Nie. To jest, jeśli chodzi o emigrację, ja to wszystkim absolutnie odradzam, chociaż już tyle lat tam mieszkam, ale to mówię z całym, że tak powiem, z całą odpowiedzialnością, że zgadzam się tutaj z naszym wielkim literatem, który w Nowym Jorku mieszkał, czyli Głowackim, który zawsze mawiał, że emigrant traci wszystko oprócz akcentu. Ja już nie będę też przytaczał wypowiedzi Marka Chłaski, który zawsze twierdził, że emigrantowi to pozostają dorywcze prace, brudne hotele i kobiety, które płacą. To były jego słowa. Ja się zgadzam tutaj z Markiem Chłasko, że każdemu emigrantowi pozostaje ciężka praca. I to praca fizyczna. I tak jak Arkadi Fider napisał książkę Kanada pachnąca żywicą, który był przez pewien okres czasu, powiedzmy, nie wiem, czy 2 czy 3 tygodnie, może to były miesiące nawet, prawda? To w momencie, kiedy się jest na stałe w danym kraju, to pozostają naprawdę tylko i wyłącznie ciężka praca fizyczna i wtedy Kanada pachnie potem. I przyznam szczerze, że ja zacząłem oczywiście swoją przygodę kanadyjską od ciężkiej pracy fizycznej. Później postarałem się, ponieważ stwierdziłem, że jest bardzo dużo nazw geograficznych, bo mieszkając w Ottawie jeździłem na Kaszuby, oficjalna nazwa na mapie Kanady, i Kaszuby, i na tych Kaszubach jest osada Wilno. W związku z powyższym, to jest pewnego rodzaju była... Enklawa polskości, tak? Tak. I tam jeździłem i po prostu stwierdziłem, że tych nazw może być znacznie więcej. I zaproponowałem wtedy, to był rok 1987, zaproponowałem takiej organizacji The Royal Canadian Geographical Society, zaproponowałem im taki temat The Polish Geographical Names in Canada, czyli polskie nazwy geograficzne w Kanadzie. I oni powiedzieli, wiemy, że jest... Temat był nieruszony. Temat nieruszony. Wiemy, że jakieś jest Warsaw, jakieś jest Poland. Tak, skąd to jest? To trzeba by to wyjaśnić wszystko. Trzeba byłoby to wyjaśnić. Zgadzamy się. I dali mi wtedy stypendium. I ja wtedy stwierdziłem, że jest strasznie dużo takich nazw, które kojarzą się z kresami. No tak, polskimi. Tam i Tarnopol jest. Tarnopol, Dobrowody. Kowalówka, Zbaraż. No Zbaraż, właśnie historyczna nazwa. Zdecydowanie tak. No i tych nazw jest bardzo dużo. Jak przystało na reportera, się uważam, tak. To po prostu stwierdziłem, że trzeba byłoby sprawdzić, co w tych miejscowościach się dzieje, kto tam mieszka. Skąd to się wzięło? Skąd to się wzięło? Czy wziął pan auto i pan podróżował, rozumiem? To był rok 1987. Miałem takiego Volkswagena busa, takiego kampera. I jak wyruszyłem w połowie czerwca, to wróciłem dopiero na początku października. Tak, bo pan powiedział tam w tym wspomnieniu na książce, że to myślał pan, że to parę tygodni, a to było parę miesięcy. To było parę miesięcy, tak. Wtedy się przekonałem, że Kanada to nie jest na przykład nawet powiedzmy Europa, prawda? To jest przeogromny kraj. I udało mi się wtedy dotrzeć do kilku takich miejscowości, bo kilkunastu. Jak takie miejscowości na przykład wyglądają, taka osada Dobrowody albo powiedzmy Kowalówka czy Kraków. Aha. Otóż jest to kościółek Na dzień dzisiejszy oczywiście mówię. Kościółek, obok kościółka jest zaniedbany bardzo często cmentarzyk tak. polski, gdzie są groby z polskimi epitafiami, na przykład urodzony w Tarnopolu, tak. urodzony w Zbarażu. I wszystkie epitafia są, znaczy w większości przypadków, są pisane po polsku. Bardzo często z błędami ortograficznymi, no ale, ale po polsku. I jest to taka, że tak powiem, oborana kępa bardzo często w oceanie zbóż. Ja nigdy nie zapomnę, jak udało mi się dotrzeć do takiej miejscowości, o której mi mówiono w Saskatchewan. John of Corner. John of Corner, to taką polska osada. No i szukałem tego John of Corner i raptem co się okazało, że na skrzyżowaniu takich dróg polnych no. Jan na rogatkach miał sklep. No tak, John of Corner, tak. John ta, of Corner, corner czyli Jan na rogu. Jan na Cornerze. Tak, czyli na rogu, tak. Na rogu. Na rogu był jego sklep, no tak. a po drugiej stronie malutki kościółek z cmentarzykiem. I takich osad w Albercie, Manitobie, w Saskatchewan jest naprawdę bardzo dużo. Które są najbardziej prowincje kanadyjskie takie spolonizowane, nie wiem, czy to jest słowo, gdzie najwięcej jest tych polskich śladów? Manitoba i Alberta. Aha. Tak. A w Quebecu też się znajdują francuskojęzyczni, czy tam nie ma w ogóle? Nie było osadnictwa aha. polskiego, bo my w tej chwili mówimy o tak zwanym osadnictwie z przełomu wieków, prawda? Bo w roku Kanada powstała w 1867 roku. No tak, ale ślady Polaków za czasów pan odkrył Sobieskiego już były. Jakieś gdańskie ślady, z Gdańszczan jakieś. To w tej chwili rozmawiamy o tych takich pojedynczych, że tak powiem, powiedzmy, w cudzysłowie, powiedzmy, awanturnikach, prawda? Tak. Bo pierwszym Polakiem, który dotarł do brzegów Kanady, no to był Andrzej Wilk. To był rok 1686. Czyli po Wiktorii Wiedeńskiej, nie krótko. Tak. I po prostu był to człowiek żądny przygód. Pochodzący z Gdańska, zaokrętował się na żaglowiec i tak dotarł do Quebecu. W Quebecu się ożenił. No to był francuskojęzyczny. Francuskojęzyczny teren wtedy. Zdecydowanie do Francji, tak. Należący w ogóle przecież. No należący do Francji, no tak. Bo to tak zwana była Nowa Francja wtedy, w tamtym okresie czasu. Francja, tak. Po nim przybył, bo też jeśli już rozmawiamy o tych gdańskich wątkach, prawda? Tam jest parę ich. No to Dominik Barcz, to był 1752 rok. Ale to już z kolei mamy do czynienia z przedsiębiorczym kupcem. Mhm. Dlatego, że on dotarł do brzegów Kanady i też oczywiście do tej Nowej Francji celem zakupu skórek bobrowych, bo Europa oszalała na punkcie kapeluszy ze skórek bobrowych, a Kanada dostarczała, głównie Indianie dostarczali te skórki bobrowe. To był towar wymienny. W związku z powyższym on zamierzał kupić dość dużo tego towaru, przewieźć to do Europy i zarobić na tym grube pieniądze. Ale też kobieta stanęła na drodze. Plan się nie powiódł i po prostu został w tej Nowej Francji, w Montrealu mieszkał i miał bodajże 14 dzieci. Chciałbym tutaj powiedzieć, że Francja to jest oczywiście, znaczy Quebec i Nowa Francja to są katolicy. Mhm. W tym jeden z najwybitniejszych, Pierre de Barcz. Mhm. Dlatego, że Barcz dodał sobie w momencie, kiedy zaczął robić biznesy w Nowej Francji, dobrze byłoby dodać. Tak, tak. To jest tak bardziej szlacheckie. O, właśnie. I to właśnie de Barcz. Jeden z synów jego, Pierre de Barcz, był nie tylko uznanym obywatelem Nowej Francji, ale również wydawcą dwóch francuskojęzycznych gazet. I jeśli chodzi o ten dalszy jeszcze wątek, to chciałbym powiedzieć też, że Pierre de Barcz miał dwie urodziwe córki. Mhm. W momencie, kiedy... Czyli wnuczki Dominika. Wnuczki Dominika, tak jest. I po powstaniu listopadowym w 1830 roku przyjechał do Montrealu, przyjechał niezwykle przystojny Polak, w zasadzie ich dwóch przyjechało. To był Kieszkowski i jego kumpel, który nazywał się Sylwester Rotermund. Czyli to byli uchodźcy polityczni, można powiedzieć. To byli uchodźcy polityczni po powstaniu listopadowym, którzy no musieli uciekać po prostu przed sankcjami. Musieli uciekać. Carskimi. We Francji studiowali obaj i obaj przybyli razem do Montrealu. I proszę sobie wyobrazić, że uderzyli w konkury do tych córek. Skutecznie? Bardzo skutecznie. Jeden w ciągu jednego dnia przy jednym ołtarzu, w tym samym kościele, przysięgali Cieszkowski i jego kumpel, przysięgali tym właśnie pannom de Barge, przysięgali wierność do grobowej deski. No, Kieszkowski oczywiście wytrzymał, wcześniej zmarła jego żona, ale okazuje się, że ten jego kumpel, no niestety próby i przysięgi nie dochował i uciekł, opuścił żonę i uciekł do Szwajcarii. To taka historia. To taka historia awanturnicza. Awanturnicza troszeczkę, tak. Troszeczkę. Ale jeśli byśmy zatrzymali się na przykład przy Kieszkowskim, to proszę sobie wyobrazić, że to był pierwszy Polak, który zasiadł jako poseł w parlamencie kanadyjskim i w pierwszym, że tak powiem, parlamencie. Mhm. Dlatego, że 1860... Pierwsza kadencja, tak. I to jest naprawdę no, niezwykle... No tak, to jest to co... Doniosła, czy tak powiem, była... Przeszedł do historii, tak. Nie tylko oczywiście Polonii, Polski, ale również Kanady. Oczywiście. A czy taka właśnie taka większy napływ Polaków to się wiązał właśnie z tym, że Polska upadła i były osoby, które musiały uciekać, czy to po powstaniu Konfederacji Barskiej, czy po powstaniu Kościuszkowskim, czy po właśnie listopadowym, czy to jednak dopiero taka większa zaczęła się z przyczyn ekonomicznych druga połowa XIX wieku, kiedy Kanada już była państwem? Zdecydowanie ta druga część, o której pan wspomniał, a mianowicie to jest przełom wieków. Otóż jak powstała Kanada, to John MacDonald, który, chciałbym tutaj powiedzieć, że został tym pierwszym premierem Kanady, tylko i wyłącznie, no nie, przepraszam, że chciałem powiedzieć tylko i wyłącznie, bo to jest megalomania, ale przyczynił się do tego, że ten adwokat zrzucił togę swoją adwokacką, a został politykiem, tylko i wyłącznie zawdzięcza Polakowi z przybrania, tak to bym określił, Gustawowi Szulczewskiemu, który chciał walczyć po powstaniu listopadowym, bo to był uczestnik powstania. To też kolejny uchodźca taki polityczny. Polityczny, ale nie Polak. On urodził się w Finlandii, szkoły te wojenne skończył w Szwecji i na wieść, że w Polsce wybuchło powstanie antyrosyjskie, on przedostał się na teren Polski, Królestwa wtedy przecież. Prawda? No tak. I walczył po stronie powstańców. To w ogóle mało znana, chwalebna postawa bardzo. Tak. I nawet awansował ze stopnia porucznika do stopnia majora. I później tak jak Kieszkowski, tak jak Gzowski, którzy wylądowali z czasem w Kanadzie, on również musiał uciekać z Europy i w Stanach Zjednoczonych uzyskał pierwszy, jako Polak, bo on się podawał już za Polaka w Stanach Zjednoczonych, pierwszy patent na uzyskiwanie soli z wody morskiej. I na wieść, że istnieje w Kanadzie możliwość stworzenia wolnego, niepodległego kraju. Ja chciałbym tu przypomnieć, że wtedy oczywiście Kanady jeszcze, tak. jeszcze nie było. Tak. To był rok 1838. W związku z powyższym uzbroił 360 ochotników, przeprawiono się przez rzekę Świętego Wawrzyńca i chciał walczyć o stworzenie wolnego kraju. Mm-hmm. No niestety oczywiście wylądowali w samym sercu tak zwanych lojalistów, czyli tych, którzy lojalni byli wobec korony brytyjskiej. I po kilkudniowej walce Szulczewski został pojmany, przebywał w twierdzy w Kingston i jako, że Anglicy już wiedzieli oczywiście, że co go czeka, bo czekała go oczywiście kara śmierci, no ale trzeba było jakoś zalegalizować, prawda, ten wyrok. Czy jakiś proces musiał być? Proces musiał być. I ściągnięto w Kingston. Był taki młody alkoholik, który się nazywał John MacDonald, prawnik. I ten prawnik przychodził do Szulca Szulczewskiego na rozmowę. I Szulc Szulczewski mu tłumaczył, że on nie jest żadnym filibustierem, on nie jest żadnym awanturnikiem, który przyszedł, znaczy przybył tutaj, żeby łupić Anglików, tylko on przybył, żeby stworzyć wolny, niepodległy kraj, żeby w tym kraju były wolne wybory, wolne sądy i wolny kraj. Czyli na wzór Stanów Zjednoczonych. Na wzór Stanów Zjednoczonych, zdecydowanie tak. I proszę sobie wyobrazić, że John MacDonald oczywiście nie obronił, nie udało się obronić Szulca Szulczewskiego. Przegrana z góry. Przegrana z góry. I Szulc Szulczewski został powieszony w grudniu w 1938 roku, 1838. Mnie zajęło troszeczkę czasu, żeby odnaleźć jego grób, dlatego że Kingston nie jest katolicki przecież. W związku z powyższym nie było tam tych cmentarzy katolickich. No i udało mi się po kilku latach dotrzeć, że on został pochowany na działce Włocha, który był restauratorem. I jest jego nagrobek. Native of Poland, więc proszę sobie wyobrazić, że to jest dowód na to, że on się utożsamiał, prawda? I ma nazwisko Szulczewski. Spolszczył się. Tak, i na katolickim cmentarzu został pochowany, czyli jego ostatnią wolą było, żeby być pochowanym gdzieś na katolickim cmentarzu. Z urodzenia prawdopodobnie katolikiem nie był, skoro Finlandia... Nie był, dlatego że urodzony był ewangelikiem musiał być ewangelikiem. Tak, ale teraz zatrzymam się jeszcze dosłownie dwa zdania na temat Johna MacDonalda. Który zrobił potem karierę. Otóż po tym fakcie John MacDonald zajął się polityką. I John MacDonald... Czyli zainspirował go ten zdecydowanie. I to nie jest tylko i wyłącznie, jak to się mówi, o tam stolarczyk się tam grzebał i teraz twierdzi, że Kanada to powstała dzięki naszemu... Rodakowi. Tak. Tak piszą biografowie Johna MacDonalda. I jeden z biografów, Pierre Wade, właśnie napisał, że ten proces i ta rozmowa z Szulcem Szulczewskim spowodowała, że John MacDonald zajął się polityką i chciał stworzyć ten wolny kraj, Kanada, i stworzył w 1867 roku. I został przecież pierwszym premierem Kanady. No tak jeszcze dygresja, bo tak nieraz mnie ktoś tam pyta, no dobrze, a czy porzucił swój nałóg? więc ja twierdzę, że nie, i dowodem na to są tylne tajemne takie przejście w parlamencie ottawskim i tylne wyjście, które służyło mu, którym wychodził premier potajemnie, bo potrafił prawdopodobnie wypić butelkę whisky w ciągu jednego dnia. Jedna. Tak, no tak. Proszę, a teraz, jeśli wrócimy do tej fali, prawda, która przybyła, ta wielotysięczna fala przybyła do brzegów Kanady, głównie z Kresów, z Galicja, to też to jest związane z historią Kanady, dlatego że Parlament Kanadyjski przyrzekł Kolumbii Brytyjskiej, kolejnej prowincji, przyrzekł, że jeśli przystąpią do dominium tego kanadyjskiego, to zostanie wybudowana kolej, że BC, Kolumbia Brytyjska, zostanie dołączona jak gdyby koleją do całości dominium. I w tym maczali palce w tej linii kolejowej Polacy. Też, ale ta kolej spowodowała, że tereny, które były niedostępne, czyli Manitoba, Saskatchewan, Alberta, że one po prostu stanęły otworem. A one były puste. Puste były. To prerie były. I wtedy po powstaniu tej właśnie kolei, to był rok 1885, zaczęto się zastanawiać, w jaki sposób można byłoby zasiedlić te tereny. Zagospodarować, tak. Zagospodarować, prawda? I powstał cały projekt właśnie osadnictwa. Uchwalono tak zwany homestead. Homestead to było nadanie ziemi 60 hektarów, proszę sobie wyobrazić, ogromny. No to folwarki po prostu. Folwarki. Ci nasi, którzy pochodzili z bardzo biednych przecież rodzin, tak, z Kresów. Tak. To, bezziemni, bezrolni. No zdecydowanie. To mówili 60 hektarów, tu u nas nawet hrabia nie dziedzic ma. Nie miał tyle. Prawda? A tutaj ideą tego było tak, że otrzymywało się akt nadania 60 hektarów ziemi, z tym w ciągu 3 lat trzeba było zagospodarować 1/3 tej ziemi, wykopać studnie, wybudować dom, mieć oczywiście minimum, znaczy 18 lat, mhm, i zapłacić $10 za tę ziemię. I otrzymywało się tę ziemię też 60 hektarów na własność. W związku z czyli powyższym, symboliczna kwota w ogóle. Tak. I to był magnes, ogromny magnes, który, no tak, przyciągał ogromne rzesze ludzi. Głównie z Galicji, pan wspomniał, z zaboru austriackiego. Tak. I nie tylko Polaków, ale też Rusinów, czyli Ukraińców, Słowaków. Także tam były takie kilka enklaw. I wspomina pan, że z polsko-ukraińskie relacje były bardzo dobre aż do czasów I wojny światowej. Tak. A potem, tak, się to wszystko... Nawet... A potem nawiało nam burzę, jak to pisał. A potem, jak to właśnie Jarek napisał, nawiało nam burzę, tak. No a propos pana Jarosława Newrelego, to tutaj chcę się pochwalić, że on przez pewien okres czasu był moim redaktorem naczelnym w Toronto. Także... W związkowcu. No, tak. Tak. I faktycznie te wsie żyły w zgodzie ze sobą, znaczy mieszkańcy żyli w zgodzie, chociaż oczywiście Polacy budowali swoje kościółki, wznosili katolickie, Ukraińcy cerkiewki. Takim przykładem świetnej relacji polsko-ukraińskiej to jest miejscowość Honeymoon. To jest miejscowość w Saskatchewan. Proszę sobie wyobrazić, że jest cmentarz i... Honeymoon to znaczy miodowy księżyc? Tak, to jest, tak. Honeymoon, tak, to jest miodowy miesiąc. Miodowy miesiąc, tak. I w tym miodowym, tak, pan wspominam. I w tej miejscowości, w tej osadzie, ja natknąłem się na cmentarz, gdzie, jak się wchodziło na cmentarz, był jeden krzyż i było napisane po polsku i po ukraińsku, że to jest cmentarz, mhm, właśnie w Honeymoon. Mhm. I mimo że Ukraińcy byli pewnie grekokatolikami, a Polacy katolikami. Tak. No niestety z czasem to się zmieniło. Mhm. I no dochodziło do właśnie jakichś, tak? do jakichś tam zatargów. I też powiem, że jest taka miejscowość Prawda. To jest z kolei w Manitowie. I jak tam rozmawiałem z tymi starszymi mieszkańcami, którzy pamiętali, jak to dawniej bywało, to pani Weronika, pamiętam, tak opowiadała, mówi tak. Jak oni wybudowali halę, oni, czyli Ukraińcy, na swoje potańcówki, to my wybudowali jeszcze większe hale. Jak oni zobaczyli, że my wybudowali jeszcze większą halę, to oni jeszcze większą, powiększyli tę halę. Także no dochodziło oczywiście do jakichś takich sporów. Też ciekawa sprawa jest, że ci przybysze, którzy na przełomie wieków docierali do Kanady, właśnie z mhm. Kresów, to przedstawiali się jako Polacy. Mhm. Ja spotykałem się też na wielu nagrobkach. Był na przykład napis, że dobry Polak i katolik urodzony w Austrii. Aha. Ale po polsku. No tak. Później dopiero dochodziło, jak osiedlali się, to dochodziło dopiero wtedy do tych takich, ja jestem Polak, a ja jestem Ukrainiec i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale chwilą przyjazdu to wszyscy byli jedną, że tak powiem, jak to Wańkowicz określił, ziarnem siewnym. którzy zasiali wielkość pszeniczną Kanady, bo faktycznie tak to się... Czyli to oni głównie uprawiali tam tą ziemię, co raczej hodowlą czy uprawą się zajmowali? Co oni tam robili na tych ziemiach? Żyzne te ziemie są tam czy nie bardzo? Pierwsza podstawowa sprawa to trzeba było wykarczować. Tam nie było lasów przecież. Lasy były, by nie było pól. Lasy były, nie było pól. Te pola też były bardzo często, na przykład w Saskatchewan czy w Albercie, to były krzewy jakieś, splątane gałęzie jakieś i tak dalej. Nieuprawiane przez lata. Także pierwsza zima, czy pierwsze miesiące pobytu tych naszych osadników, to była po prostu droga przez mękę. Charówka, tak. Mieszkali w ziemiankach, zanim wybudowali jakąś chałupinkę z gliny, z gałęzi, ale tak z roku na rok uprawiali tę ziemię. No i w tej chwili jest to, Kanada jest przecież spichlerzem, wielkim spichlerzem, nie tylko pszenicy, ale również i rzepak. Jedzie się na przykład takim Manitoba, Saskatchewan, jedzie się taką drogą i są ostrzeżenia, ponieważ jest cały czas jedzie się kilometrami i jest na przykład pszenica z lewej strony i z prawej strony. Nie zaśnij, nie uśnij za kierownicą. Ach, bo to jest tak... Monotonia. Krajobraz jest tak strasznie monotonny. A nie było jakichś zatargów właśnie tych przybyszów z Europy Wschodniej, z Polski, z terenów Polski, które nie było na mapach wtedy, z Indianami? Bo rozumiem, że te tereny były jednak tam zamieszkałe przez ludy te pierwotne. Generalnie nie. I nie spotkałem się z takimi historiami konfliktowymi. Natomiast spotkałem się z taką historią, zresztą to opisałem w książce, że na przykład w Saskatchewan, tam gdzie były rezerwaty indiańskie i te polskie osady, a głównie tam chodziło bodajże o Fish Creek, taką osadę, to na przykład przychodzili Indianie, siadali w takiej chałupie tych naszych osadników. No więc oczywiście gospodyni nakarmiła i nakarmieni odchodzili. Bez słowa, powiedzmy, podziękowania, czy po prostu taki był rytuał. Taki był rytuał. I to się bardzo często powtarzało. I nie tylko w Saskatchewan, ale również w Albercie. Czy odkrywa pan, wędruje pan poprzez te cmentarze, czy dotarł pan do osób, które są potomkami tych pochowanych tam, czy to jest jeszcze pielęgnowane, czy to już te cmentarze są przeważnie mocno bardzo nadgryzione przez ząb czasu? Są zniszczone przez brak opieki i oczywiście i przez czas. Niemniej jednak zauważyłem, teraz powiem na podstawie dwóch takich miejscowości, bo byłem ostatnio, bodajże 4 lata temu. To jest Kraków w Albercie i miejscowość, która się nazywała dawniej Kopernik, a teraz się nazywa Polska. Też ciekawa historia. No właśnie. Otóż jak byłem w 1987 roku w Krakowie, to kościółek był z bardzo zniszczonym dachem i bardzo zaniedbany. I również cmentarz był zaniedbany. Ale jak byłem teraz... Mówię, 4 lata temu, powiedzmy, to był rok 2019 albo 20, to trawa była równiutko ścięta w Krakowie, dach był poreperowany, kościółek odnowiony i podobnie było w Zbarażu. Także są ci farmerzy, mają świadomość korzeni to raz i po drugie mają świadomość pochodzenia, że dziadowie byli Polakami, wybudowali ten kościółek, w związku z powyższym warto byłoby go odnowić, kilku farmerów tam się skrzyknie i tak dalej, ale im po prostu odnawiają. Jeśli chodzi o nabożeństwa, to te nabożeństwa się odbywają raz w roku w takim kościółku. Jakieś święto, może Narodzenie, Wielkanoc, coś takiego pewnie? Zdecydowanie. Bardziej może nawet pogrzeb. A. Albo święta właśnie, tak jak pan tu wymienił, Bożego Narodzenia. Podobnie było, jak byłem w Kopernikach, bo dawniej się to się nazywała osada Kopernik. Też ciekawa sprawa, dlatego że nazwę tę wprowadził ksiądz Kulawy. Wojciech chyba. Proszę? Wojciech chyba imieniu. Wojciech, tak. To było trzech w ogóle braci kulawych. Oblat. I proszę sobie wyobrazić, że tam przyjeżdżał do tej wsi, no i jak tę wieś nazwać? No i po prostu stwierdził, że no, wielkim polskim uczonym był... Tak, rozpoznawalny był Mikołaj Kopernik. W związku z powyższym niech ta osada się nazywa Kopernik. Zapisano urzędowo w Kanadzie, że to jest Koperville. Absolutnie się z tym mieszkańcy nie chcieli zgodzić. Walczyli przez dobrych kilka lat, ale Koperville zostało utrzymane. I teraz Kopernik się nazywa Polska, a Koperville jest niedaleko od tego miejsca Polska i tam mieszkają Ukraińcy, w tym właśnie Koperville. Aha, aha. Jeśli chodzi o tą Polskę, to dlaczego Polska? Dlatego, że w tej miejscowości Kopernik była polska szkoła. I to się kojarzyło. Polska, polska szkoła, Polska, polski sklep, tam ślady kapliczki jeszcze są, nie? I że Polska, Polska, Polska, Polska. I dzisiaj już jest to Polska. No tak. Ale nie Poland. Mhm, tylko Polska. Jeszcze, tylko Polska. Bo jeśli chodzi o Poland, to jest też taka miejscowość w prowincji Ontario, w hrabstwie Renfrew. I mieszkał tam jeden Polak, rodzina polska, tak bym określił, który mieli sklep, który nazwali The Red Eagle. Czerwony orzeł. Czerwony orzeł. Nie bardzo wiem, dlaczego czerwony ten orzeł. No ale w każdym razie. I mieszkali w tym Poland. I proszę sobie teraz wyobrazić, że jak szukałem, dlaczego ten Poland? Dlaczego ta nazwa jest Poland? No więc tam mi tłumaczono, że to jest South Pole, że jak tam te działki dzielono, nie? North Pole i tak dalej. Ale no i później, że Poland. Wersja taka też była bardzo taka miła, ładna. No to, że osadnicy, którzy tam mieszkali, zostali obdarowani workiem pszenicy przez Polaków i ci osadnicy nazwali to Poland. Ale ja, ponieważ ciągle się wałęsałem po tych cmentarzach, to stwierdziłem, chwileczkę, no przecież rozwiązanie może być na cmentarzu. I co się okazuje? Że na tym cmentarzu w Poland są nagrobki Szkotów Pol. Pol, James Pol, Kate Pol i tak dalej, i tak dalej. No i raptem to była podstawa z tego cmentarza właśnie, że poszedłem tym tropem. I co się okazuje, że Polowie, którzy tam mieszkali, chcieli założyć pocztę i zgłosili, żeby to był Poland. No tak. Zapisano to Poland, tak, ponieważ Poland, to się z czasem kojarzyło. Kraj Polów, tak? Tak, kojarzyło się to z Polską. To proszę sobie wyobrazić, że przy założeniu stacji z dyliżansów w tej miejscowości, jak nazwano hotel i tą stację dyliżansów? Warsaw. Ale to już jest taki. Ale to przebrzmiała już zupełnie historia, prawda? Ja zresztą nawet napisałem w takiej książce, która się ukazała tutaj w Polsce. To było gdzie stopy nasze, taki zbiór reportaży. Poland, czyli pomyłka urzędnika, bo to faktycznie był no Poland. Tak. No tak, to tak faktycznie było. Wspomniał pan to o dyliżansach, ale też Polacy przyczynili się do rozwoju kolejnictwa w Kanadzie, tam pan wspomina. To jest tak, że pierwsza ta kolej przez cały Atlantyk, Pacyfik powstała w roku 1885. I z czasem ta kolej oczywiście była ciągle rozbudowywana. Rozgałęzienia tak liczne. I proszę sobie wyobrazić, że ci nasi osadnicy stwierdzili, że na roli jest strasznie ciężka praca. Że zaczęli szukać pracy bliżej kolei. Bliżej różnych stacji kolejowych. Najlepszym tego przykładem jest w Albercie Kraków i Mundare. Otóż najpierw mieszkali w Krakowie. Wybudowali kościółek. Przy kościółku powstał cmentarz. Ale jak zaczęto budować kolej i stacją, jedną ze stacji była stacja Mundare, która jest w odległości 5 kilometrów od tego Krakowa, to raptem ci osadnicy stwierdzili, to my się przenosimy tam, do Mundare. I przenieśli się do Mundare i w Mundare wybudowali z kolei polski kościół. Polski kościółek. Mm-hmm. który ma zresztą takie piękne słowa wmurowane, Boże, strzeż nas i tak dalej. Także oczywiście i pracowali na kolei. Także ogromny wkład Polaków jest w ogóle w budowę Kanady. Ja już nie wspomnę o Kazimierzu Gzowskim, który też był powstańcem. Przypomnij tą postać może. Powstańcem powstania listopadowego. W ogóle był oficerem w armii carskiej. Ze specjalnością saperską. I z wykształcenia również prawnikiem. Ale z wybitnego rodu Gzowskich. I uciekł po powstaniu listopadowym, uciekł do Austrii. Austria deportowała go do Stanów Zjednoczonych. I on zaczął w Stanach Zjednoczonych. I dopiero stamtąd do Kanady się przeniósł. I poznano się na jego ogromnych zdolnościach i talentach inżynieryjnych. I został wysłany przez firmę amerykańską do budowy dróg w Kanadzie. I w Kanadzie już osiadł i no... Niemałe zasługi tam położył. Ale już ogromne zasługi. Ogromne zasługi. Ja mówię zawsze, że wszyscy, którzy przyjeżdżają do Kanady i to oczywiście obowiązkową wizytą są wodospady Niagary. No to jeśli wodospady Niagary, to chciałbym od razu tutaj przypomnieć, że te wodospady i park w Niagarze powstał dzięki Gzowskiemu. To był rok 1884, kiedy uzyskał taki awans do zajęcia się zrobieniem porządku i stworzeniem parku właśnie w Niagarze. Ale znał już ten teren, bo wcześniej budował most kolejowy, który łączył Stany Zjednoczone z Kanadą. To była najbardziej śmiała konstrukcja, która do dzisiaj służy. Funkcjonuje cały czas. Funkcjonuje. Ale ten park, bo mówię, wszyscy jeżdżą, podziwiają, bo to sobie nikt sobie z naszych rodaków nie wyobraża, jeśli na przykład przyleci do Toronto. To jest wizytówka jakby. Absolutnie tak. Absolutnie tak. Więc chciałbym tu od razu przypomnieć. Ten park powstał dzięki Gzowskiemu. To jest rok 1884. Zanim Gzowski został szefem tego Park Commission, to nad wodospadami, znaczy na wzdłuż rzeki, wodospady, to było śmietnisko najróżniejszych zlepek, najróżniejszych straganów, brud, że tak powiem, smród i, że tak powiem, ubóstwo. I Gzowski postanowił uprzątnąć to wszystko jedną decyzją. W ciągu, prawdopodobnie, jak wieść gminna niesie, w ciągu jednej nocy zginęły te wszystkie stragany i te wszystkie budy i zasadzono później drzewa, zasadzono kwiaty i tak powstał park Królowej Wiktorii imienia. To jest zasługa tylko i wyłącznie Kazimierza Gzowskiego. Dobrze, żeby o tym pamiętać. Przypomina to tablica również, jak jest deptak, idzie się do wodospadu, to jest tablica, która o tym właśnie przypomina i też wszystkich uczulam zatrzymać się, zrobić sobie zdjęcie nie tylko przy wodospadzie, ale również przy tej tablicy, która głosi, upamiętnia to wielkie wydarzenie powstania parku w Niagarze. Wspomina pan też o kolejnej fali polskiej emigracji, chyba jednak trochę mniejsze niż ta z przełomu stuleci, z czasów międzywojnia. Oni osiedli tam w charakterze raczej rolników, czy w charakterze już robotników? Okres międzywojenny to był okres już takiej typowej emigracji zarobkowej. Zarobkowej, no tak. Zarobkowej. Część oczywiście otrzymywała jeszcze ziemię, czy też nawet kupowano ziemię. To już to inny był przepis. Inny, zupełnie inny. I mnóstwo naszych rodaków szukało pracy w kopalniach. Głównie w kopalniach złota, miedzi i tak dalej, i tak dalej. Nie były to też lekkie czasy. No dużo naszych rodaków zginęło. Na przykład jest taki pomnik w Kirkland Lake, to jest na pograniczu Ontario i Quebecu. pomnik, który upamiętnia tych, którzy zginęli, więc na 200, coś już nie pamiętam, chyba 40 nazwisk, no to 22 jest Polaków. Mhm. Udało mi się odnaleźć właśnie w tej miejscowości, też oczywiście na cmentarzu udało mi się odnaleźć kilkanaście grobów, w tym między innymi tych, którzy zginęli w kopalni złota. Pamiętam taki nagrobek, bardzo taki wzruszający, też z błędami ortograficznymi, ale z przywiązaniem do korzeni polskich. Niech mu ta ziemia kanadyjska lekką będzie. No tak, to rzeczywiście. I to jest taki w zasadzie wzruszające. I to jest taki, dla mnie był taki, ponieważ ja ciągle tymi cmentarzami się zajmowałem, tymi kościółkami jeździłem, prawda, i to niech mi ta ziemia kanadyjska lekką będzie. To jest taki symboliczne stwierdzenie. No bo tam w końcu marzyli. Mhm. Marzyli. Ziemia obiecana jakby. Ziemia obiecana, tak. Tak. I nie wrócili z tejże ziemi obiecanej. Czy polskie jakieś życie społeczne, jakieś organizacje społeczne to zaczęły powstawać jeszcze w XIX wieku w Kanadzie? Jakieś takie zgrupowanie się, konsolidacja tych Polaków, emigrantów, żeby kultywować tą polskość? Pierwsze podstawowe te początki tych organizacji różnych, prawda? No to chciałbym tutaj powiedzieć, że to były te organizacje kościelne. No bo trzeba było gdzieś się spotkać, gdzieś zrobić jakąś zbiórkę, prawda, wiernych i postanowić, no słuchajcie, no brakuje nam polskiego księdza, brakuje nam spowiedzi, brakuje nam modlitw po polsku, brakuje nam mszy polskiej. No to oczywiście to była ta pierwsza kościelna grupa, nazwijmy to komitet kościelny, prawda? I to były te pierwsze organizacje, które powstawały. Pierwsza taka parafia, bo to mówimy o wspólnotach, prawda? Pierwsza powstała w 1875 roku w Ontario na Kaszubach. To byli potomkowie, osadnicy kaszubscy, którzy osiedlili się w 1858 roku. I zagospodarowali te ziemie tam, gdzie dzisiaj jest Wilno, Barry's Bay, w takim trójkącie kaszubskim, jak ja to określam, czyli Wilno, Barry's Bay i Round Lake Center. Mm-hmm. Ale pierwszą wspólnotą, możemy to powiedzieć, że to pierwszą organizacją, bo doprowadzili do tego, że wybudowali pierwszy kościółek w 1875 roku. To była pierwsza wspólnota, pierwsza organizacja. Później oczywiście te organizacje zaczęły się pojawiać się w dużych miastach. I zaczęły się łączyć chyba potem jakoś. Tak, tak, tak. I w dużych miastach powstawały takie organizacje, jak na przykład tam Synów Polski, czy tam z czasem już na przykład Związek Polaków w Kanadzie, czy tam imieniem marszałka Piłsudskiego w Montrealu na przykład i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tych organizacji, no, jest sporo. To jest prężne dosyć, ta polska organizacje teraz w Kanadzie prężnie działają? Szczerze powiem, prężnie działały. To przeszłość już? Przeszłość. To jest już schyłek. Dlatego, że w okresie zaraz powojennym przybyła do Kanady niezwykle prężna grupa polskich oficerów. No tak. 13 generałów leży. 12 w zasadzie i 13 Tokarzewskiego generała jest symboliczny grób, ale przybyli generałowie, przybyli oficerowie. Czyli elita taka, która tam... Tak, ale przybyli również niezwykle ze sobą zżyci żołnierze generała Andersa. To był rok zaraz, oczywiście to był rok 46. Przybyli do Kanady tylko i wyłącznie dlatego, że utracili ojczyznę. To oni kresowiakami byli głównie. Dokąd wracać już przecież. O którą walczyli. I już nawet we Włoszech tworzyli początki tych organizacji kombatanckich. Czyli Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Niezwykle prężna organizacja. I zakładali koła. Pierwsze koło w Thunder Bay powstało. To byli wszystko żołnierze od generała Andersa. Później oczywiście dochodziły inni żołnierze od generała Maczka. Ta z innych formacji, z innych formacji. Chcieli wracać do komunistycznej Polski. Lotnicy tak, polscy. Marynarze. Tak, tak. Powiedziałem tutaj, że niezwykle prężna. Budowano domy. te tak zwane SPK. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów wydawało swój periodyk SPK w Kanadzie. I te domy do dzisiaj istnieją jeszcze. Ale rodzi się podstawowe pytanie. Kombatanci już i weterani już po prostu czas odeszli. Swoje. Odeszli. Jak ja to określam, odeszli w drodze do ojczyzny. Bo zawsze marzyli o tym, żeby walczyli o Polskę i żeby później wrócić do tej wolnej Polski. I w drodze do ojczyzny zmarli. Mhm. I teraz rodzi się podstawowe pytanie. Co dalej będzie z tymi domami? Także jak pan zadał mi pytanie, czy prężnie teraz idę, no to ja mówię, to już jest schyłek. Mhm. Nowej emigracji nie ma. No tak, po stanie wojennym chyba trochę też przybyło. Po stanie wojennym przybyło, ale po stanie wojennym to jest, to ci, którzy przybyli, to dzisiaj mają już... Też w wieku emerytalnym są? W wieku emerytalnym, tak. Już myślą, no tak. Myślą, jak tu na emeryturę wrócić do Polski, wie pan? Tak, to tak jest często, rzeczywiście. Także ja na przykład obserwuję na przykład problem w Toronto. Jest przepiękny dom Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Przepiękny. No i rodzi się teraz podstawowe pytanie. Kto trzeba podatek płacić? Trzeba robić remonty? Wie pan, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma już kombatantów. No właśnie. Ale jeszcze a propos wątku żołnierskiego, to wspomina pan o Halerczykach, o cmentarzu Halerczyków w Kanadzie. To mało chyba znana historia. To jest najpiękniejsza karta wychodźstwa polskiego. Tak to bym określił. Dlatego, że najpiękniejsza w historii Polski. Dlatego, że na wieść o możliwości wywalczenia wolnej Polski powstał obóz dla ochotników ze Stanów Zjednoczonych i z Kanady w miejscowości Niagara on the Lake. I proszę sobie wyobrazić, że zgłosiło się przeszło 20 tysięcy młodych mężczyzn, żeby po przeszkoleniu być przetransportowanym do Europy, żeby walczyć o wolną Polskę. To był czas I wojny światowej. To był czas I wojny światowej i możliwość stworzenia wolnej Polski, wywalczenia wolnej Polski. I to był obóz imienia Tadeusza Kościuszki. Żołnierze, ci ochotnicy, którzy zostali zwerbowani, zgłosili się do tego obozu. Po przeszkoleniu zasilili armię generała Hallera. To jest najpiękniejsze w historii Polski akt oddania się, żeby walczyć o wolną Polskę. Bo to nie byli już bardzo często Polacy, którzy pochodzili z Polski. To byli urodzeni potomkowie. Tam. Urodzeni tam. Urodzeni, bardzo często urodzeni już właśnie tam. I to w większości przypadków urodzeni tam. W Stanach Zjednoczonych. To głównie to były Stany Zjednoczone i oczywiście Kanada, ale gro ochotników pochodziło właśnie ze Stanów Zjednoczonych. I na tym kończymy Trójkę pod Księżycem, w którym miałem honor gościć pana Stanisława Stolarczyka. Bardzo pięknie dziękuję. Dziękuję bardzo. A rozmawialiśmy o Kanadzie w kontekście jego książki wydanej kilka tygodni temu, zatytułowanej Polacy w Kanadzie. Historia grobami pisana. Za uwagę dziękuję i kłania się radiosłuchaczkom i radiosłuchaczom Tomasz Zapert.